أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون صدق الله العلي العظيم. دا ما تلاوات كدا آياتنا دا قرآن الكريم دا فنزاء تايما آيات سخشرو د درشپیتم آیات باندې ختم د سورته المائده د سورته المائده دغه نمبر آیاتونه دي د نه 50 څخه بیا تر درشپیته پورې د لومړنی آیاتونه چې وسدي د اول او د دوهم چې دا د سر سر دي د جیو ارتباط ته ما قبل سره ده دي چې په ما قبل کې چې دا دغه کفارو دا منافقین یهود نصارا چې دا ګرد الله تعالی یاد کړ د رکو سر خود ملمیر د دې رکو سر یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا ولعبا ای مؤمنانو هغه کسان چې ستاسې دین مسخره بود مسخره پکی او بازی بود د جسر دوستی مکوي بیا هغه د مسخره دې په دې فساد کې بیان کړ و اذا نادیتم الى الصلاه اتخذوها هزوا ولعبا چې تاسې ناره کوي ندا کوي اذان کوي خلق المنزه ترا بولی دی دغه عبادت چې د اذان دی کده المنزه د دې رخصند کې سره بول پر خان لکه ما یغه شان نزرون ام درته ویل چې بول خدای خو ما ولاړو بیا ستش د ولاړ وخت بوک بوک کې جس جس ورزي خدای مو پلج خدای د ولاړ ته فکر ندر کی ابل ب بیا ویل چې حرق الكاذب دغه جن دی خدای وسو چې توا شهد ان محمد رسول الله دغه د دې استهزاء په دې تیر کې بیان شو دغه واجه و د دې چې مور سره کو خود را عقیده او تر ایمان تر دې انسان ته مسلمان ته مهم بل شی ستانه نو هغه د رخصن دوی ته دستي ور سره ک وس الله تعالی دغه استهزاء جواب نو ورکی په یو معقوله طریقه باندې هغه جواب د دې د دوه آیات چې دی په دې کې به د اسلام طریقه چې د رخصن ته وي او هغه د دې طرز عمل چې د فخر پکې د دې موازنه به وکړي تر ازو ته به سره واشي چې سره وتل په ګریوان کې سر کښته ک چې دا ستا طریقه د رخصن ورده کده از ما طریقه د رخصن ورده ته خپل سوچ ورته وکړه ته استهزاء ولې کوي رخصن ولې وای ارمان چې تا یو داسې لاره غوره کړې وای چې آسماني دین وای خو هغه تورات یې هغه دې په اتلس ټوکري کوي نو هغه دې رقم رقم تعبیرات ورکړه انجیل ته دې رقم رقم تعویلات تعبیرات ورلره ورکړه خو ستا کار د رخصن ورده چې د ځان شیان سره جوړې زه چې پرې الهي نظام روان زما هغه د رخصن ورده کدای څه خبره پوهیږي نو الته د دې استهزاء ذکر شوی د نن په د اول دو آیاتو کې د دغه استهزاء استهزاء معنا په یو چا رخصن دوه یو څوک سپک استعمالول دی د اسلام د جن دغه احکام لکه اذان لمونځ سپک بل له رخصن یې په الله د سپې معقوله طریقه جواب ورکړي چې موازنه یې وکړه د دې طریقې هم چې دا ما خبره کړې ده او استاد عمل هم چې په خپل قضاوت کې سپک څوک دی نو الله دې سوای قلت ورتوای ای محمد و نبی علیہ السلام ته خطاب کی و یا اهل الكتاب اے خویندانو د کتاب خویندان د کتاب د بنی اسرائیل دی چې یو څه يهودان دي یو څه نصرانیان دي به يهود او نصارا دواړه بنی اسرائیل ورته ویل کیږي چې دا اے اهل کتاب اے د کتاب خویندان هل تنقمون آیات سعیب جنگنی من ناز مشتخه الا مگر دا انداچ امن امر ایمان راور دی بالله په الله سره دا استفهام گای گای چې دی انکاری دی انکار شته دا کار کوي یعنی دا خو نه کوي هل تنقمون ای تسع بجن گنی من ناز مشخه یعنی نه گنی اچ الا مگر دا شی رات گنی دا معیب تا تشکاری ز چې دا رسول بد بد کېژم د سینه د زما سترګي بد دي ستغه شایسته یا زما خو روز دي ستغه لند دي یا زما لاس پر ذکر سره سکیږي ستغه چې دی د دورانو سره برابر دي دغه شیان نه خبر په بل ځای کې زما ایمان صدر سرګو بد بد کیږي نور شیان عیب نه لري په ما کې عیب بل نشته چې دې عیب راته وګڼي نو هل هيا تنقمون تسع عیب جن ګڼي معیوب ګڼي مبغوز ګڼي من ناز مشخه الا ما سوال دې خبر څه دې خبر څه ما سوال بل شي مبغوز نه ګړي چې مال غوښ چې پام نه بره په انکار واره بره بده شوه چې هل تنقمون تسع مبغوز نه ګڼي معیوب نه ګڼي من ناز مشخه الا ما ان مگر نه دا خبره کنی هل خود استفهام ده فرد چې انکاری څه بارنه معنا درې په سوچ یعنی مبغوز نه ګړي الا مگر دا خبره ته بعده ګڼي امن چې موږ ایمان راوړی دی بالله پر الله عز وجل مش پر الله هغه سی ایمان را وړی دی چې هغه د الله تعالی د شأن سره مناسب دی الله ته موزي ثابت کړی دی عزیر د الله زوی ګورو کړي عیسی علی السلام دی دواړه په دغه پدې کې باندې اخته دي چې څوک عزیر علی السلام د الله تعالی زوی بولي دا يهود او دا نصارا چې عیسی علی السلام د خدای زوی بولي مشرکان چې دی هغه د ملایکه د الله تعالی لونی بولي موږ داسې ایمان نه لرو موږ داسې ایمان تر لرو چې الله تعالی د ټولو نقائص څخه منزه او مبرا دی په ټولو هغه شو شو صفاتو باندې په صفات کې مادي باندې متصف دی دغه ایمان موږ راوړی دی و ما او پر هغه مو ایمان را وړی دی اون ځل چې نازل شوی دی الینا و موږ ته چاغه نو دغه قران کریم دی بل موږ پر دغه ایمان در دغه ثابت دی و ما پر هغه کتابو موږ ایمان را وړی دی اون ځل چې نازل شوی دی من قبل په خاطر قران تر قران د مخه چې تورات او زبور انجیل پر هغه مو ایمان را وړی دی نو ته موږ څخه عیب جن نه ګړې مګر نه دغه ایمان زما پر الله او پر دغه کتابو باندې ته دغه څه دی بد کیږي و ان اکثرکم فاسقون وان او سرد جه خبر داو فمانا دا معاک سرد جه چه انا اکثركم اکثر ستاس چه فاسفون فاسق ام دي فاسق دا دي چه شریعت چه کم دایره ورطا وکاری چه پا دا دایره که بتجوند که دای ار ارز گام تر اری در دایره نی لکه پا دا مج مؤمنانو که وستا غره کم دي چه یو سوخ گناوی که یو شی حرام دي دای ام گناه بولی چه پشتن از نیوکی نن دا گناه کری بل دا باره نو مش فاسق بولو ګوره کافر نه دی دلته چې جده دی فسق بر کفر در سره حدا پور رسی دلی ولې په آیاتو کې تغییر راوستي تبدل په کې کې راوستي د پیغمبر علی السلام صفات پټول دا شی نه ویل دروغ ویل و ان او سره د خبرې چې و ان به شک اکثرکم اکثر تاسو چې فاسقون فاسق دي خارج تر حدود د خپل کتاب دی از ما کتاب خو پرېږده چې قران کریم دی اچ تا تر اغلی تر باقي کتاب فاسق دی نو یو خو ستا دغه کار شو چې زما د ایمان تا ته بد ایسي قل ته اوس ورته ووایه چې موازنه یې راسي وکړي قل ورته ووایه چې هل انبئو هل ایا انبئو زه اخبار درکم کومو تاسې ته انبا یو څوک خبرول حال ورته ویل لکه په عربي کې چې خبرونه کېږي الانبا معنا خبرونه انبئو زه خبر درکم کومو تاسې ته بشر په ش په ډېر بد من ذلک تر دغه کار د ذالک اشاره و دغه مخ کې ایمان تاسو په آیات کې ذکر شو چې موږ ایمان پر الله لرو او پر هغه کتاب چې موږ ته نازل شوی دی او پر هغه کتابو چې مخ کې نازل شوی دی هغه ټول څه ټول خو ایمان دی هغه ته اشاره په ذالک سره وکړه هل ایا نبی او زه خبر درکم کوم چې ته الله نبی علی السلام ته ابتدا غسی ورته بشر په ډیر بد من ذالک تر دغه کار چې د زموږ ایمان کیر شو چې شر وي په چی شي کې مصوبتن په بدله کې عند الله په نزد الله تعالی پر دې بزه تسته یو شاشه یو شم چې دغه بد په بدل کې زموږ د ایمان بدله چې د الله تعالی په نیز مشترک ول کېږي خو جنت ته وایي چې غلطه ده ینو راسه چې از ما غلطه بوجه د دې بل بل غلطه در وشه مچ هغه به بخي ډیر بد غلطي زونه به بد غلطي چې الله چې کوم سزا وکي هغه به هغه مخ کار چې دی چې ایمان دی تر هغه به دا سزا ډیر شر ډیر به بدی کدا اس په خبر پوزي دی و کار چې بدل

ترجمه چې د حکیم الامت رحمه الله غوره کړی ده چې دا ماضی ده، جمع د عابد نه ده. و عباده او عبادت یې کړی و دغه من هغه مخکې چې ذکر سو اتاغوته د شیطان. نو دغه کسان چې دي زه به تا ته وښیم شرط دغه مخکې مذکورې طریقې چې زموږ طریقه وه په مصوبتو په بدله کې به ډېره بعد یې په نیز د علاودانو طریقه ده چا د من د هغه چا چې دغه کارونه یې کړي دي دا ګرد صفات په دوی کې موجود په دا یهودو نصاراو کې اولئک دغه خلق چې تا اوس ذکر سول شر دغه شر دی بد دی مکانن از روی ځای د دې او ټکانه ډېره بده ده د دې ځای ډېر بد چې دوزخ دی کله دې دا کار چې دی ته ورته وویل خو کار یې ګرده باطل سو نو پر دې دنیا له بېزوګۍ سو پر دې دنیا له خنزیر سو او دی عابد د چا دی د شیطان دی نو د دې مکان ډېر بد اولئک دا کسان شر بد دی مکانن از روی ځای چې هغه دی پښ استوګنه کې په آخرت کې و اغضلوا دا دیر ورکتی عن سواء السبيل دا لا دا سمی لاری سخنو یعنی عن سبيل السوی دا سدا لاری سخن دا سدا لاری دونت للی دی یری چه پنارا وسولا که خبریش گای گای دا گناکار خوم گمراه مشغول که نبولو مگر گناکار تا نارا و رسیر خوشفا و رازی پا ماجد کیوی نی خو رازی دای خوش گناه کیوی خو یو گری گام آر ایبیر تا رازی خو آدی المنز کی آدی خورتوی بسی چه دا پلانی گناه بانی اختای دا دون عذاب ریا با مخا ما خورتوی یا با دملا نصیحت واری آدی نارا با واری کرا بی توبا نصیب ستو با با بکش سوک سوک دوغن نجیری ولار سی چه ندملا نارا و رسی جنه دا با داغا غدی چه دا کپر سر حد داخل سی برا خدا املا با چل بودی چه گل سر خبری پا دا یو غر وزی پا دا بلی نه نه وزی خدا کار نجنی اختو خدا املا خبری غلطی بودی دی پا داغ چاکی را وستو اغدال جی لیری ورک دی دیسم تفسیر سے غایور تو وکر و اغضل و دیر ورک دی عن سواء السبیل دا اغا سدا لاری سخر تر داغ زای پر دا دو آیات و استاد ترجمه ای پرس نو په داغ دو آیات کې کم کار وکي اغه موازنه ور تکشش الاولی د کم کسانو صفات بیان کړ دا زموږ داله چې وچولتي زموږ سبد نه غړي مگر نظم داغه ایمان ته دا بد غنې و دا شر شي دي الله نبی علیه السلام ته ورته دي تو راس چې ته د بل چا طریق قدر شو چې قدر دی شر ده هغه د دې شر چې شدي دغه شرونه و شمال پر دې دنیا لا په بزوګي اړولې دي پر دې دنیا ته خنزیر اړولې دي پر دې دنیا باندې د شیطان عبادت کړې دي خدا د دې پلرو کړو د نبی علیه السلام په زمانه کې چې خدا د پام دغه خبره متوجه ده کنه نو دغه ولې بد نه بوله دا عیب نه درته یې په دې وړي نه وای په دې پسخند نه وای چې بابا ازنه پلر چې بزوګي از ما پلر چې د مساق په تار خنزیر سو دا په دغه نه شرمېږي په اذان شرمېږي اذان چې شروع شته بره پسخندونه وډرې وای نو که رښتیا واقعي ګریوان ته سر کښته کې سمه موازنه وکړي نو زموږ لار شر نه ده شر دغه خبره ده پسخند په دغه ووته به په خپله په زړه کې وایي د ازما لار درخشان ده به یې چې زه پر وخاندم هغه د مؤمنانو لار درخشان نه ده چې سړی پر وخاندي هغه د عزت لاره ده هغه د ایمان او د سلامتۍ لاره ده نو دا وروسته پسې چې کوم آیات وس راځي و اذا جاءوکم نو دا دام په دغه ډله کې چې دا یهود و یا مخکې چلته په آیات کې د رکو په سر کې ذکر سو خول کفار هم ذکر سی و نو هغه د رکو سر چې ما در یاد کې چې یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا ولعبا من الذین اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولیاء په دغه کفار کې خو منافقان داخل و او دا منافقان خو اکثر چې وګرځي د یهودو د ډلې څخه په مدینه کې نفاق په مکه کې نو کوئی په مکه کې يهود نه و سم د مشرک کافر بر ملا مقابله کوي سم د مؤمنو مدینه ته چې رااله دا يهود هغه فاسد او پلید ډاله ده بر چې سم مؤمنان واغه خو هم و سم چې کافران واغه مو دلته په دغه باندې چې د غاصي ور اساس له کامیش پر مند پیغمبر علی السلام دا غاصي مثال ولدي و اذا منافق مثال دار کم دي لکه میش چې پر مند دي نو یو را ما الت ګرځي بل الت د دې خپل مند د پاره د امیر جای غیر مت وزغلی گایګه تر وزغلی نو منافق خو دنیوي اغراض لري دا دنیوي اغراض د مند دی د دفار کده مؤمنانو سره تر لاسه کیدی د مؤمنانو په غوړ ازملګری دی ولې خو من دی دلته دی کده کفار سره یو ځای کیدی د من دی تر لاسه کیدی د دنیا ان پات بیا ځګل یغه د کفار ورل دی بیا دغه پر خپاکیر د دې مطلب نه کافر دی نه مؤمن دی د مطلب منفعت د دنیا دی جلب د منفعت دی د منافق دلته خاص ذکر کی چاله په دغه کافرانو کې یا په دغه يهودو نه سره کې دغه وډاله شه دا بیا خاص تر ذکر ک د دغه سره بیا ډیر اچات کیدا شي وایاله و اذا هغه وخت جاءو چې دی راشي کوم متسته دا غیوا ډاله د منافقان چې دي چې په اوس کې په ګرد کې داخله په مجموعه کې چې ول دوست مور سره کوي قالو دی وای امن نام ایمان را وړي شکر الحمدلله کلمه وای ام لا اله الا الله محمد رسول الله دې تا غوا استاد مخ شکرونم کژ وقد دخلوا بالكفر الله وقت په تحقیق سره دخلو دی داخل سوی جلا استاو بجلس بل کفر په کفر سره په کفر کا کل ظالم راغلی دی ایمان نه دی راوړی الله یې په خبر وهم او دغره کم دی قد په تحقیق سره خره جدي وتلي چې ستا د مجلس بهي په د هغه کفر سره چې راتلی ام کافر و ایمان یې په زړه کې نه و چې وتی ام کافر و چې په خبره تاسې پوهېږي الله پاک وایي دی خو د ایمان دعوا کوي الله وایي زه به دواړه حاله درته وایم چې راغلی دی ولاکه مؤمن و چې وتلی دی ولاکه مؤمن دی ایمان یې ګر سره راوړی نه دی خو زړه یې الله ته معلوم دی فقط مازې د مجلس دپاره دلته رالی فقط کې کورته کې یو څه جاسوسي کول هغه بله ام وکړي ایمان یې په زړه کې نشته. قالوا دی وای چې راشي وتا ته امنا موږ ایمان راوړی دی وقد په تحقیق سره دخلو دی داخل سو و مجلس تستا بل کفر په کفر سره په کفر کا کن راله و هم او دی قد خرجو په تحقیق سره دی وتل به په داغه کفر سره کا کن داغه کافر ووتی الله تعالی هغه احسان د ایمان د په پرپژر باندې نه وکی چې ایمان په نصیب شي. والله اعلم کتاته نو څه په خبره چې رالی ام کافر چوتی هم کافر دی الله وایي زه خو خبردار یم والله الله عز وجل اعلم ډیر خبردار دی بما په هغه خبرو سره کانو چې دی یکتمون پټوله کتمان پټوله ته ویل کېږي چې دی کوم خبرې پټوي هغه هغه عداوت ایستا سره هغه ستا په جن استهزاء او رخشند دی هغه وصل ته مازی ساده مخ پټ کړی دی کنه دی هغه رخشند دی شی دی چې وزم په ازان رخشند وي په منځوي دلته چې تا تراسي سره زرولې چې ما ایمان راوړی دی نو الله وایي زه ډیر په خبرم دا شی دی پټ کړی دی وسیم ایمان نه دی راوړی دا پسې و ترا کثیره منهم دا بیا چې دی د غو يهودو شناعت کې به یعنی دا خو یوازې د منافقانو سره یهودی نصرانی کافر مرتد دا ګرد الله او شو چې دوستي مور سره کوي نو دا که پاغه د لایل ثابت کړی د اوس نو گای دی وخت سې سپاتر ته بیان کې گای دا بل دا بیان کې گای دا بل دا بیان کې دا مخه د منافق دا بیان کې وس د یهود دا بیان چې یهود به دا چل کی و تراته به وینې کثیرا جیر من هم د دې څخه یسارعون دی چې بو کې کې فی الاسم په ګناه کې والعدوان په تجاوز کې در حد تشریع حدود تجاوز کی گناہ کی د گناہ کار چې چوروزه بدل سره جمع سوی بیا سره ولاړ د جن کار ته شراب بولې خلو به ورشتان ورته وکی کې په وکی دا د دې نقشه د وترات به ویني پیغمبر علی السلام ته کثیر اندر منهم د دې څخه څه چم کی یو سارعون دی چا بو کی کی زغاست کی په الاسم د گناہ په کار کې چي والعدوان او په تجاوز او په ظلم کې در حد کده ظلم ظاهره لی مال کته پر واخته کې دي کنه را واخته کې دي د دې درګور ته پکې پېښ دستې کې تر مخواله کې و اکلی په خوراک کې هم د دې السحت د حرام مال سحت حرام مال ته ویل کېږي رشوت چې اخلي یا سود چې کې په دغه دوه کارو کې به د درګور ته پېښ قدم یې دا مخبي څو کار اعلی یاد کړی دی په اسم په ګناه کې د مسارعت کې والعدوان تجاوز تر حد ظلم تر حد بالا کی واکلهم السحت او خرق دید حرام مال په دغه ټولو کې د مسارع دی معنا چابک دی تر ګرد خلکو پیش دست دی پیش قدم دی دغه رخ شو د یهود لبئس ما كانوا يعملون کته نو دغه لا شو دی مال جمع کی الا وی لبئس ډیر بد دی ما هغه کار کانو چې دی یعملون عمل کی دای چې د کم کار عمل کی چې دا په ګناه او په تجاوز کی په ظلم کی په د خوره کی د حرام مال اختلی دا عمل ډیر بد دی الا وی زبد ورته وای لبئس ډیر بد دی ما هغه کار کانو چې دی یعملون عمل کی دا د عام یهودو د دې د شناعت بیان کې د عوام خلک دغه درو کاروي کې چې چې ګناوی نیم درګور د مخه د ورغلې دي کزل متجاوز پر یو ځای چوره چې پاول هم د درګور د مخه ورغلې دي او کثیر د حرام باز فرخت په داسود پر شوت دام د درګور د مخه پکې کې ولاړ دي وسه هغه د علماو او د دې د مشایخ په جپس بیانې الا فاک وای خاصي ام خراب او عوام ام خراب او نبی عليه السلام دی امت هم ویلي چې علماو د دغه عوام خلکو په ګناو کې شرکت ورسره وکړي شرکت معنا منع نه ځنی کول امر بن معروف نه هنه مکر نه ځنی کاوه فسکت فسکت بدرګه کاوه دا غلطی وینه ته ساکت ورته پاتې کېږي چې بیا یې خوا بدیږي نو دا امت مال تعالی خرابې نو دې بد منکرات په مقابله کې اظهار کې منکر ته د امیر ساجد او د فقیر ساجد سو باید ورته وویل شي د دې نه زموږ خوځدار کم ده حدیث خدای پیغمبر دغه چې افضل د جهاد کلمه تحق عند السلطان جائر د ظالم پچا په مقابله کې ظالم معنا کافر یا نو ظالم خو مؤمن دی خدای دی غلطی کی نو په دغه مقابله کې چې حق خبر وکړ دا د ټول جهاد او د غټ جهاد دی نه د توخ غټ دی نه د توپک غټ دی د پر خوځ غوتو دا غس غوتو چې دا کار مکو ته څنګه امیر مؤمن یې زما د پاره چې دا کار کې دا د ټول غټ جهاد دی علما او کدا کار وکي سي د ګردو امت شرک اصلاح سلوخ پچا اصلاح کی هغه غدیم لنګر د کار لري چې ما غلطی وکم ناری سي دا وځي کوي او کتا دا ژغ نکاو زمږ کې چې بعد قدرت ته ولويږي باران د دخلي علت بابا خو د قدرت په وخت کې به ژغ پر کاوه چې اصلاح کړي وای وس چې هغه اساس وس شي وکړي خو دا واسه یې اعلان کړي د دغه وخت خپل سره یې لکه چې کوم وخت پر قدرت خو دغه وخت خپل ورواچو چې دغه مکه و دغه مکه و دغه مکه و خو چې زما اړو بدن ته چې ولاړ له دین کړه په تا باندې کمزوري کړي ستا په غلطي کمزوري کړي دلته د علما وای دغه کار نه کوي الای خاص یاد چې دی به دغه نه خبيسو د دغه غټانو خلکو ته فارق هغه کتابم بدلاوه تورات انجیل ام بدلاوه د دې سری شوتونو به دیم اخستل دا ګر د کارونه کول نو ځکه الاو تر د دې دا په بدی کې حساب کړ چې يهود به دغه بدی لري خواص هم دغه بدی لري چې حق نه وای عوام هغه بدی لري چې ګناه د تجاوز د حرام دی په شت پیش دست دینو الله وای لولا ينها لولا ينها ولمنعنا كولهم وديته دا هم جلاك ينها من جلاك يسلق فعل ينها دي لولا فراغ داخل دي لولا ينها ولمنعنا كول هم ودغ يهود الربانيون دا دي مشايخ ربانيون جمع دا رباني دا رباني اغد صوف دي چرفت علا والا زن بولي نو علا والا خدا پرانجو دا شدید تصوف و عرق سیری دا مشایخ خو پر دی بانیم دا تالا دا شد اخبر موردان تا چسار پر چای سر کشونی دا حق خبری ورته وچ پا خبر وست پویلی پا خوانی علماء چا دا مشایخ کرسی و جی پیران خواغ با معلم و ام با پیرو دا دوی هر مجلس که بدر منزه و رسته و یوازی وزیپا نو دا ذکر مجلس یا جلاو دا دوری پر وقت بانی دا چای پر وقت بانی و بیا اوغو دا خپل موردان تا بیا اصلاحات ویلی چی پا جن که داغ حکم داغ سدی که داغ رکم که یا یا پا کنایی ورته ویلی یا که پا کنایی نپویدی اغای جلا را ورته پا یا ویلی چی داغ کار داغ رکم ندی نو دا دی ربانیونو داغ کار نکاوه نبی علیه صلی اللہ علیه وسلم پا اومد که چکم مشایخ را غیلی وغو داغ کار کاوه اغای اصلاح یا کولنو والاحبار احبار جمع د حبر د حبر خبر العالم ته د دی ویل کیږي علما هغه چې د تصوف کار نه کوي خو د جن کار دی درس تدریس خوند د جن دی ایواز هغه ذکر نه دی چې اذکار به کول کیږي نو د احکربان یونجی که احبار د دواړو پر ذمہ باندې کوم کار پروتي امر بالمعروف نهي عن المنکر دا یو ته خانقاه کې کوي دا بل به بشت په مدرسې کې کوي بل به امت په خپل اصلاح سي الله ته کار دی نه کوي لو لا ينها ولمنع نکولهم وديته چا الربانیون د دې پیرانو مشایخ والاحبار د دی علماء دی په مدرسو کې اوغه په خانقاو کې چې د پیرانو ځایونه دا کار نه منع نه کول دي کوم کار عن قوله د خبرې څخه د دغه يهودو الاسم ګناه د ګناه خبرې دي کول د ګناه خبرې د نبی عليه السلام په باره کې بدی بدی خبرې دي کول دا یو یا نور دروغونه ویل د عن قوله دا د ایتو متوجه سي د خبرې څخه د دوی خبرې بدی کول الاسم د ګناه چا کول د عوامو و انګول د علماء او د مشایخ د قول دین را منع کول چا لکه خلاص مشوره واكلهم او ذخرك سخددي السحت حرام ما لره دغه کار نه را منع کول چاله کله حرام مالونه مخری پر رشوتو په غلا او په صبروي په جبانه خوري نو د ربانيون د احبار په غار کې کوم کار واچو چې د دې نه کول یو منع اسول د بده خبره څخه چې لساني اصلاح یو دي ته نو کوم خبري بر اصلاح بل منع اسول د خوراک څخه د حرام مال چې هغه پیل چې اکل دي د حرام مال نه راګرځو دغه د وکاره چا نه وکړي نه احبار وکړي او علما دي نه ربانيون وکړي نه په مدرسه کې د اصلاح شروع نه په خانقاه کې د اصلاح شروع په خانقاه کې د دوړي وسوري وشته کېدل دغه دروغونه وایي کېدل په مدرسه کې د دوړي وسوري وشته کېدل هغه اصلي کار ته خلک نه متوجه کول چې دغه غټ کار دی مې کوه بد دی دا په بد کارو کې بد کار دی مې کوه دا یې پرېښو نو خود بالا تعالی خنزیران ځین جوړول یو دی مرخصه یا بزوگان ځین جوړول یا علاقه پاک د شرک په درجه ته ورسول چې عبادت تاغو ته ځین جوړ کړل نو لو لا ينها وجن منع كلهم دي الربانيون مشايخ والاحبار دغ علماء عن قولهم ده خبر سخد دي شدي خبره ولا الاسم ده گناه ده گناه خبره كو جديد مجاغ نفر كاو واكل ده خوراك سخهم دي السحت وحرام مال حرام مال تخوره كدي جاغ نفر كاو جدا مكو لبئس ما كانوا يصنعون الا ولي بي اسنو دير بدي ما اغكار كانوا تشدي ويصنعون دا صنع كول دا دير بد كار دي رغم مشايخ او دا غدا علماء وش داخل من دني ولي ودا دا دي كار بد وبلي دي د خواص خلاصه دا غير درس شي سوال دا دي د پرون دي استهزاء جواب ور لرا كي په عقلي توګه چې دا جن او اغه جن ته پر موازنه کا ستا په جن کې دا کارونه سيوي ستا خلق بزوګان سيوي خنزيران سيوي مشرکان سيوي په اسلام کې دا غره کم بزوګي دروس په مسلمانان کې دا دي خنزير دي پکښ لیدل دي خدای او شرافت وي او متعال او تعالی ور کړی وس بارا پر لواټ کلو زه درخشان یم کته درخشان تخبر پلار در پیات کې بزوګي تخبر پلار در پیات کې خنزير سيوي خدای ته درخشان وړي باید در باندې وخاندي ته پر ازان پر نازز ما خاندي دا موازنه